शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग कल 163 पृष्ठा में टिप्पणी देख रहे थे, विरोध अधिकरण न्याय विचार चल रहा था। विरोध अधिकरण टिप्पणी नंबर संख्या 3 है, 163 पृष्ठा में टिप्पणी संख्या 3 था, क्योंकि स्मृति वहां कहता है कि जो विराट है वो सहसिद्ध ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म ये सहसिद्ध है, और इधर श्रुति कहती है कि स्व अभिभेद भय हुआ, ये परस्पर विरोध हुआ, तो विरोध होने से इसका समाधान विरोध अधिकरण न्याय न करना चाहिए। विरोध अधिकरण न्याय कहते श्रुति स्मृति में विरोध होने से श्रुति प्रमाण होगी, तो श्रुति हो गया स्व अभिभेद अर्थात उसका ज्ञान नहीं हो अज्ञानी है, यही होना चाहिए। ये विरोध अधिकरण न्याय 3 नंबर टिप्पणी। औदुम्बरी वेष्टनीय सर्वा इति ऐसा स्मृतिर मिति अमितिर वा इति संदेह। औदुम्बरी औदुम्बरी कल हम यूप कहा था, वो नहीं ज्योतिष्टोम नामक ये कर्म में सदो नामक एक मंडप बनाया जाता है, और मंडप का बीच में उदुम्बर शाखा एक लगाया जाता है, गाड़ा जाता है, वो यूप नहीं है, यूप तो अलग कार्य के लिए, और उसको वस्त्र के द्वारा वेष्टन करना है। ये जैमिनीय न्याय वाला सूत्र दे दिया नीचे 1-3-2 उसमें देख ले सकते हैं। अच्छा, ये जो स्मृति है औदुम्बरी वेष्टनीय सर्वा इति ऐसा स्मृति, ये मिति मिति अर्थात प्रमा है अथवा अमिति अप्रमा है, इसे संदेह होने से पूर्व पक्ष कहता है कि मिति जैसे अष्टकादि अष्टका श्राद्ध जैसे ये श्रुति स्मृति में कहा गया है, फिर भी कोई बाधक नहीं है तो प्रमाण है। इसी प्रकार के सिद्धांति कहता है कि औदुम्बरी स्पृशद गाये स्पृशन गाये तीति प्रत्यक्ष वेद, साक्षात श्रुति कहती है कि औदुम्बरी औदुम्बरी स्पृष्टवा उदगायेत, इस प्रकार की साक्षात श्रुति है, तो होने से विरोधात स्मृति के साथ विरोध हो गया, क्योंकि उसको स्पर्श करना है, अगर सर्वा वेष्टनिया कर देंगे तो स्पर्श कैसे होगा, इसलिए विरोधात मूल वेदस्य अनुमानात, श्रुति के साथ विरोध हो गया तो स्मृति का मूल जो वेद है ऐसा वेद अनुमान नहीं किया जा सकता है, होने से स्मृति अप्रमाण हो गया। जहाँ स्मृति का मूल वेद का अनुमान नहीं हो पाएगा वो स्मृति अप्रमाण है, क्योंकि उसका मूल नहीं है, अप्रमाणता। अच्छा, अभी ये एक पक्ष हो गया, अर्थात सिद्धांत कह दिया कि स्मृति अप्रमाण हो जाएगा श्रुति के साथ विरोध होने से, तो पूर्व पक्ष कहता है यहाँ ये तो बाकी है, यहाँ हमारा विचार में पूर्व पक्ष दिखा रहा है स्व अभिभेद ये श्रुति है, तो पूर्व पक्ष कहे कि श्रुति तो प्रमाण है, इसलिए स्व अभिभेद अर्थात वो अज्ञानी है यही निश्चय होना चाहिए, तो अभी विरोध अधिकरण का आधार पर पूर्व पक्ष का बल है। अभी ये जो विरोध अधिकरण का दूसरा प्रकार भी व्याख्यान दिखाते हैं आगे, उसको कहते हैं ये भट्टकारिक है, कुमारलाल भट्ट का ये तंत्र वार्तिक है। प्रत्यक्षानुमित श्रुतियोर यदवा व्याघात दर्शनात्, यदवा यदवा अर्थ पक्षांतर, ये लोग कहते हैं कि एक प्रत्यक्ष श्रुति है और एक अनुमित श्रुति है। स्मृति से हम श्रुति का अनुमान करते हैं, वेष्टनिया के लिए स्मृति है उससे हम श्रुति अनुमान करेंगे, तो प्रत्यक्ष श्रुति हो गया स्पृशन उदगायत और अनुमित श्रुति हो गया सर्वा वेष्टनिया, ये दोनों श्रुति का व्याघात दर्शनात् होने से क्या होगा, अमात्वे संकिते उभयो अमात्वे, अगर दोनों श्रुति का बीच में विरोध होगा तो दोनों श्रुति अप्रमाण है, तो ये नियम है जैसा यहाँ भी नियम है, दोनों का बीच में अगर हो गया कुछ तब तो कहा जाएगा अब दोनों ही फिर यहाँ से चलो, यहाँ का पहले नियम था, तो अमात्वे संकिते, तब सिद्धांत क्या कहते हैं कि बाधो अनुमान से अत्र वर्ण्यते, अनुमान से जो आप श्रुति को ला रहे हैं उसका बाध होगा, दोनों क्यों अप्रमाण हो जाएगा, तो जो अनुमान वही बाध होगा। पूर्व पक्ष कहेगा क्यों, पर प्रत्यक्ष वेद जिसको हम अनुमान से सिद्ध करते हैं उसको कोई कोई ना कोई तो देखा भी हो सकता है, पर्वत में हम बन्ही का अनुमान करते हैं उसको कोई ना कोई देखा भी होगा, तो यहाँ वेद है नहीं ऐसा वेस्टर्निया के लिए ये बात नहीं, पर प्रत्यक्ष है, हम देखा नहीं किंतु दूसरे लोग देखे हैं। तो कहते हैं कि पर प्रत्यक्ष वेदो अत्र मूलम वेस्टर्नस्य इति चेत, वेस्टर्न का जो मूल है वो वेद, वो पर प्रत्यक्ष है। तो सिद्धांत कहते हैं तद अस्तु, अगर आप कहते हैं आप तो देखे नहीं दूसरा कोई देखा है तद अस्तु, एवं अपि प्रत्यक्ष स्व प्रत्यक्ष अनुरोधतः अनुष्ठानम स्यात्। पर प्रत्यक्ष वेद से सर्वावेष्टनिया ऐसा हो सकता है, किंतु स्व प्रत्यक्ष के अनुरोध से ही आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। स्व प्रत्यक्ष क्या है, स्पृष्ट्वा उदगाय दीति, इसलिए आपको तो स्पर्श करना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्व प्रत्यक्ष श्रुति है। हाँ, पर प्रत्यक्ष चाहे वो हो पर प्रत्यक्ष, किन्तु आपको जो दिखता है आपको उसी अनुसार ही करना पड़ेगा। इति अधिकरणम आलोकत न्यायेन इति अर्थः, यह अर्थ हो गया। इसका सब आगे व्याख्यान कर दे, मिति मिति का अर्थ प्रमा, यदि श्रुतिर मिति अमिति वा अष्ट का कर्म विशेष तस्य अस्मृति सिद्धत्वेपि प्रमाण, तस्य स्मृति सिद्धत्वेपि। अच्छा, यह बड़े महाराज का टिप्पणी थोड़ा देखना चाहिए था, तो ठीक है इसको देख लेंगे। तो ये अष्टका ये स्मृति, ये तो अष्टका, ये तो वेद में भी है अष्टका श्राद्ध, ये पितरों के लिए होता है। तो स्मृति सिद्धत्व भी प्रामाणिकत्वम यथा तद्वत् स्मृत्या अनुमीयमान स्मृतेर मूलभूत वेद, अनुमीयमान अर्थात स्मृति का मूल जो कि श्रुति है ऐसा जो अनुमान किया जाता है। ये सब ऊपर शब्द का कारिका में जो शब्द है उसका सब अर्थ कह दिए, आगे दे दिया। अत्र यथा वही टिप्पणी में अमात्वम अप्रमात्वम, अत्र यथा औदुम्बरी स्पृशन गायेत इति प्रत्यक्ष श्रुति विरोधात औदुम्बरी सर्वा वेष्टनिया इति स्मृते है तद अनुमित तन मूलभूत श्रुतेश्च अप्रामाण्यम तद्वत्, पूर्व पक्ष कह रहा है। इसलिए जहाँ यहाँ श्रुति हो गया स्व अभिभेद, इसलिए वो बलवान होगा अर्थात वो अज्ञान है उसमें, तो उसको ज्ञान नहीं हो गया, ये पूर्व पक्ष का कहना था। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच अगर ऐसे मतलब विवाद हो तो वहाँ प्रत्यक्ष बलवान माना जाता है, किंतु बलाबल अधिकरण ऐसे विचार होता है कि प्रत्यक्ष दिखता है कि चंद्र प्रादेशिक मात्र, किंतु आगम कहता है कि चंद्र इतने योजना व्याप्त है, तो इसलिए सर्वत्र ये नहीं हो जाएगा कि प्रत्यक्ष और अनुमान का बीच में प्रत्यक्ष बलवान हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष कहीं अर्थात दोषग्रस्त हो करके कमजोर हो सकता है, किंतु वहां प्रत्यक्ष में दोष दिखा देना पड़ेगा, ये दोष है इसीलिए, तो दोष नहीं है तो प्रत्यक्ष बलवान मान। दोनों को ही नहीं मानेंगे, ये कौन कह रहा है? कैसे दोनों को ही नहीं मानेंगे? ये पूर्व पक्ष यहाँ का विरोध होने से दोनों को नहीं मानेंगे, सिद्धांत बलवाना ना अनुमान कमजोर हो जाएगा। अच्छा आगे विचार हुआ, मतलब पूर्व पक्ष कहा था कि तो फिर अगर ये प्रजापति को कोई श्रद्धा कोई गुरु शुश्रूषा प्रणिपात इत्यादि आवश्यक नहीं हुआ, क्योंकि उसका तो कोई था ही नहीं, तो नहीं होने पर अगर अर्थात हो गया कि ज्ञान के लिए वो सब हेतु नहीं हुए, अगर हेतु नहीं होंगे तो फिर किसी के लिए नहीं होंगे, तो सिद्धांति उसके लिए कह देते न। भाष्य में कहा था निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत अगुणवत्व भेद उपपत्ते है, ये संग्रह वाक्य था। टीका में कहते हैं संग्रह वाक्य विवरण होती, स्वयं भाष्यकार संग्रह वाक्य का विवरण करते हैं भाष्य में। लोके ही नैमित्तिकानां कार्याणां निमित्त भेदो अनेकधा विकल्प्यते, ये पृष्ठ संख्या चल रहा है 164। अच्छा दूसरा पैराग्राफ। तो लोक ही लोक में नैमित्तिकानां कार्याणां अर्थात जिस कार्य के लिए कोई कोई सब निमित्त है, कुछ सामग्री उपकरण इत्यादि, वहाँ निमित्त भेदो अनेकधा विकल्प्यते। नैमित्तिक भेद नैमित्तिक कार्यों का निमित्त का भेद नाना प्रकार की हो सकता है, तथा निमित्त समुच्चय भी, कहीं निमित्त में भेद हो सकता है ये निमित्त चाहिए ये नहीं चाहिए, कहीं निमित्तों का समुच्चय हो सकता है यहाँ तो सब कुछ चाहिए, तेषां च विकल्पितानां समुचितानां च पुनर्गुणवत अगुणवत्व कृतो भेदो भवति। भाई विकल्प हो गया अर्थात ये निमित्त चाहिए ये तो नहीं चाहिए, समुच्चय हो गया ये भी चाहिए ये भी चाहिए, इसके ऊपर और भी ये जो निमित्त है उसमें गुणवत्वम अगुणवत्वम अर्थात वो निमित्त में उत्कृष्ट निकृष्ट ये भी सब है। एक तो निमित्त कम ज्यादा होंगे और उसमें भी उत्कृष्ट निकृष्ट ये सब नाना प्रकार के हो सकते हैं, भेदो भवति। हाँ उत्कृष्ट निकृष्ट हो गया कि वो निमित्त में कम ज्यादा होना, किंतु निमित्त में संख्या अधिक कम होना, एक गुण अधिक कम होना एक संख्या अधिक कम होना, संख्या अधिक कम होना का कह दिया कि भेद हो सकता है समुच्चय हो सकता है, विकल्प समुच्चय होने के बाद भी जो सब निमित्त भी आ गए तो उनमें भी अधिक अर्थात उत्कृष्ट हो सकता है निकृष्ट वो सब दिखाते हैं टीका में दिखाएंगे। टीका में तद्धि तद्धि अर्थात ये जो निमित्तों का विकल्प समुच्चय गुणवत्व अगुणवत्व ये सब विकल्प सर्वम विकल्प आदि आदि कहने से समुच्चय यथा ज्ञातुम सक्यम जैसे आप आराम से समझ जा सकते हैं तथा एकस्मिन एव नैमित्तिके रूप ज्ञानाख्य कार्य दर्शयामि इति आह। भाष्यकार कह रहे हैं कि जैसे आप ये निमित्तों का विकल्प समुच्चय गुणवत्व अगुणवत्व ये एक ही कार्य में सब समझ जाएंगे, ऐसा हम एक नैमित्तिक कार्य दे रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं उसे आप समझ जाएंगे भाष्य में। तद यथा रूप ज्ञान एव तामन तावन नैमित्तिक कार्य, ये जो रूप ज्ञान ये एक नैमित्तिक कार्य है, कुछ निमित्त होने से रूप ज्ञान होगा तो ये हो गया नैमित्तिक कार्य। टीका में तत्र विकल्पम उदाहरति, विकल्प अर्थात ये रूप ज्ञान में जितने निमित्त है उनमें विकल्प हो सकता है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए कहीं समुच्चय, तो श्रुति में विकल्प देते हैं उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति। उदिते जुहोति अर्थात जो अग्निहोत्र करना है उदय होने के बाद अग्निहोत्र करना है, ऐसा नहीं कि आज तो गाड़ी पकड़ना है इसलिए तो पहले कर देंगे वो नहीं होगा। उदिते अर्थात सारा जीवन उदिते जुहोति, अनुदिते अर्थात सारा जीवन उदय होने से पहले ही वो करना पड़ेगा। और इसी प्रकार की अतिरात्र नामक कर्म में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करता है, और वेद में है कि न अतिरात्र षोडशी नाम गृहणाते, ये सब विकल्प हो जाता है, ग्रहण आप कर सकते हैं ग्रहण आप नहीं कर सकते हैं, ये दोनों प्रकार के ये सब विकल्प कहा जाता है। दिखाते हैं आगे, ये तो सब दृष्टान्त कह दिया भाष्य में। तमसी बिना आलोकेन चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तंचराणाम रूप ज्ञाने निमित्तं निमित्तं भवति। नक्तंचराणाम ये रात्रिचर जो होते हैं उन लोगों को तमसी अंधकार में पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, बिना आलोकेन चक्षु रूप सन्निकर्ष उनको हो जाता है, तो होने से नक्तंचराणाम रूप ज्ञाने निमित्तं भवति। चक्षु रूप सन्निकर्ष हो गया बस उनका रूप ज्ञान हो जाएगा। और मन एवं केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगिना, योगियों को चक्षु का भी आवश्यक नहीं है, वो तो केवल मन से उनको ज्ञान हो गया। और अस्माकं तु सन्निकर्ष आलोकाभ्याम सह सह चार नंबर टिप्पणी दिया मन मनो रूप ज्ञान निमित्तम इति अन्वय। अस्माकम हमको रूप ज्ञान होने के लिए चक्षुर और रूप सन्निकर्ष चाहिए, आलोक चाहिए और मन, तो हम लोग का तो सब चाहिए। देखिए कहीं विकल्प हो गया कहीं समुच्चय हो गया, एक ही रूप ज्ञान में सब दिखा दिए। टीका में समुच्चयम दर्शयति, समुच्चय अस्माकम तो कह दिया हम लोग के लिए सब चाहिए। विकल्पितानाम समुचितानाम च निमित्तानाम गुणवत् अगुणवत्व प्रयुक्तम भेदं कथयति। अभी गुणों का निमित्त का समुच्चय और विकल्प हो गया, अभी उसमें गुणवत्व अगुणवत्व ये भी दिखाते हैं भाष्य में। तथा आदित्य चंद्राद्या लोक भेदे ही समुचिता निमित्त भेदा भवन्ति। आदित्य आलोक और चंद्रालोक इसमें भी गुणवत्व अगुणवत्व, ये काक को देखने के लिए चक्षु चाहिए, मतलब काक जो देखेगा रूप को उसको भी चक्षु चाहिए, और उल्लूक को ना वो बिना चक्षु में देख लेगा, तो चक्षु सबको चाहिए। तो अभी देखिए एक तो चंद्रालोक में देख सकता है एक नहीं देख सकता है, दूसरा सूर्यालोक में देख सकता है नहीं देख सकता है, ये गुणवत्व अगुणवत्व आ गया, इसको कहते हैं आदित्य चंद्रालोक भेदे ही समुचिता निमित्त भेदा भवंती। और ये जो बाकी प्राणी होते हैं मनुष्य इत्यादि ये आदित्य आलोक में स्पष्ट देख लेंगे, चंद्रालोक में इतना स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, ये सब गुणवत्व अगुणवत्व हो जाता है। तथा आलोक विशेष गुणवत् अगुणवत्व भेदाह स्युः। तो आलोक विशेष गुणवत्व आलोक अर्थात स्पष्ट आलोक है अथवा मंद आलोक है, ये सब को लेकर के भी गुणवत्व अगुणवत्व। टीका में आलोक विशेषस्य गुणवत्व बहुलत्वम्। आलोक विशेष का गुणवत्वम विशिष्टत्वम उसमें क्या कहते हैं, बहुलत्वम स्पष्ट आलोक है, और अगुणवत्वम मंद प्रभत्वम अल्प आलोक है मंद अंधकार। और चक्षुरादिर गुणवत्वम निर्मलत्व आदि चक्षुरादिर नंबर टिप्पणी, अच्छा ठीक है देखिए नंबर टिप्पणी। चक्षुरादि प्रमात्रादीनाम धी हेतुनाम गुणवत्व दोषवत्वाभ्याम अनेकधा निमित्त विकल्पम दर्शयति। प्रमाता आदि का, प्रमाता कहने से प्रमेय में भी दोष होगा। धी हेतुनाम प्रमाता आदि का जो धी हेतु है वो धी हेतुनाम धी हेतुर येषाम इस प्रकार के हो जाएगा। तो गुणवत्व दोषवत्व अभ्याम उनमें गुणवत्व भी हो सकता है दोषवत्व भी हो सकता है। तो अनेकधा निमित्त विकल्प होगा, जैसे दिखा दिया ये चक्षुरादि, टीका में दिया चक्षुरादिर गुणवत्व निर्मलत्व आदि चक्षु और तिमिर उपहतत्व आदि च अगुणवत्व। तिमिर उपहत तिमिर उपहत तिमिर रोग होने से द्वे चंद्र दिखे सिलिंड्रिकल दोष जिसको कहते हैं, तो अगुणवत्व ये चक्षु का हो गया। आगे टिप्पणी में देखिए आदिना प्रमात्री प्रमेयोर ग्रह तत्र प्रमाता ज्ञान परिणामी, ज्ञान का जो आश्रय घट ज्ञान का आश्रय उसको प्रमाता कहेंगे। साभास अंतःकरणाख्य अंतःकरण चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण यही प्रमाता है। तस्य गुणवत्वम प्रकृष्ट प्रज्ञत्वादि, कोई व्यक्ति एक पदार्थ में तीन चीज को देख करके जान लिया कि ये पदार्थ ये है, और कोई व्यक्ति वह तीन गुण उसमें दिखते हैं उसमें नहीं जान पाता है कि क्या पदार्थ है, ये कहते हैं कि प्रकृष्ट प्रज्ञा। और वैपरीत्यम कहते हैं कि निकृष्ट प्रज्ञा, ये दोषवत्व हो गया। और प्रमेय घट आदि तस्य दोष दूरत्व आदि, दूर में है तो ये घट है पत्थर है पता नहीं चलेगा, गुण सन्निकृष्ट आदि हो गया। ये सब दृष्टान्त में हो गया। और दाष्टान्तिक गुणवत्व दाष्टान्तिक अर्थात ये श्रद्धा आदि ये सब का समुच्चय चाहिए नहीं चाहिए, तो श्रद्धा आदि हो गए ये सब निमित्त, निमित्त का समुच्चय विकल्प हुआ। तो आगे स्पष्ट करेंगे इसमें गुणवत्व क्या है, कहते श्रद्धा आदिशु गुणवत्व उत्कर्ष अति उत्कट श्रद्धा है, दोषवत्व निकर्ष थोड़ा सा श्रद्धा कुछ लग गया झटका तो सब टूट गया इस प्रकार की कहते निकर्ष इति ये द्रष्टव्यम। इसमें प्रमात्रादीना में आदिना प्रमात्री प्रमयो ग्रह फिर प्रमात्र भी वहां भी लेगी प्रमात्र आदिना, ये भाष्य में चक्षुरादिर ये नौ नंबर में है ना टिप्पणी है प्रमात्र आदिनाम धी हेतु नाम उसमें आदिनाम कहने से फिर प्रमात्रियों को भी ग्रहण किया ना वो ठीक है ना, क्या है ना वहां ऊपर में टिप्पणी है मतलब ऊपर में शब्द है चक्षुरादे उसके ऊपर ये टिप्पणी चल रहा है, कहते चक्षुरादि जो है उसमें आप प्रमात्र आदि ले लेंगे, चक्षुरादि से आप प्रमात्र आदि ले लेंगे। प्रमात्र आदि कहने से फिर साथ में अगर आदि है ना तो वो कहने से अच्छा वहां भी प्रमात्र प्रमेय तत्र प्रमात आदि ना आदि ना अच्छा आदि से यहाँ खाली प्रमेय लेना चाहिए नहीं तो चक्षुरादि चक्षुरादि को लेना चाहिए, चक्षुरादि में जो आदि है क्योंकि मूल में टिप्पणी में चक्षुरादि है टीका में तो वो आदि से प्रमात्र प्रमेय लेना चाहिए ठीक। उसके पूर्व में है वो तो ठीक आदि के पूर्व में चक्षुरादि है तो इसलिए वो आदि से अच्छा आगे टीका में दृष्टांतम प्रतिपाद्य दार्ष्टान्तिकम आह, ये हो गया दृष्टांत आलोक चक्षु इत्यादि से दार्ष्टान्तिक भाष्य में। एवमेव आत्मिकत्व ज्ञानेपि क्वचित जन्मांतरकृतम कर्म निमित्तम भवति, इसी प्रकार आत्मिकत्व ज्ञान भी कहीं आत्मा एकत्व ज्ञान में कहीं कुचित जन्मांतर कृतम कर्म, जन्मांतर कृत श्रवण आदि पूर्व जन्म में कर लिया तो ये निमित्त हो जाएगा, इस जन्म में नहीं करने से भी हो जाएगा। यथा प्रजापति है, प्रजापति इस जन्म में श्रवण नहीं किया, पूर्व जन्म में श्रवण किया तो उस टाइम तो हुआ नहीं ना, ज्ञान नहीं हुआ किंतु संस्कार बना है। ये कभी कभी होता है ना, हम इसको खूब कल विचार किए किंतु नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ, फिर सो गए और सुबह जब नींद खुलता है स्पष्ट होता है, तो कहते हैं ये कैसे हुआ, कहते हैं कल तो हुआ नहीं था, कहते हैं कि ये सब इसलिए कहेंगे कि ये सब अर्थात ईश्वर कृपा से होता है। वर्क इन प्रोग्रेस तो चलता है क्या ना, बुद्धि धीरे धीरे अंदर अंदर वो खोदता रहता है तो कभी वो उसको प्राप्त कर लेता है। आगे भाष्य में क्वचित तपो निमित्तम, कहीं तप निमित्त होता है तो तपो निमित्त कहाँ है, टीका में दे दिया। अच्छा तथा टीका में देखिए, अन्यस्यापि प्रजापति तुल्यस्य, प्रजापति को जन्मांतर श्रवण से हो गया तो अन्यस्यापि प्रजापति तुल्यस्य वामदेवादेर जन्मांतरीय साधन वशात ईश्वर अनुग्रहात अस्मिन् जन्मनि श्रुतवाक्यात स्मृतवाक्यात ऐक्य ज्ञानम उदेति इति शेष। वामदेव गर्भ में आए उनको वही ज्ञान हो गया, जन्मांतरीय साधन अवसात पूर्व जन्म में साधन हुआ था, ईश्वर अनुग्रहात उनका ये जो जन्मांतरीय साधन इनका कौन हिसाब रखा, कौन फल दिया, इसलिए कहते हैं फलम अत उपपत्ते अत अर्थात परमात्मन, परमात्मा से ही वो फल होता है। सब हिसाब करके रखते हैं कितना किए उसी का फल देंगे, और कभी कभी हम सोचते हैं हमको ये मिलना चाहिए था ये फल नहीं मिला, तो नहीं मिला परमात्मा तो अंधा नहीं है ना, तो हमारा उतना नहीं है और उद्यम करना पड़ेगा। ईश्वर अनुग्रहात अस्मिन् जन्मनि स्मृत वाक्यात ऐक्य ज्ञानम उदेती, इस जन्म में स्मृत वाक्य और श्रुत होने का जरूरत नहीं, स्मरण हो जाए ऐक्य ज्ञान हो सकता है। और भाष्य में कहा क्वचित तपो निमित्तम, कहीं तपो भी निमित्त हुआ, टीका में कहते हैं भृगुस तत्तुल्य वा अधिकारी क्वचित इति उच्यते, भृगु अथवा भृगु के बराबर और कोई अधिकारी होते हैं जो कि तपस्या से कर लेते हैं, पिता तो वो कह दिए खाली तपसा ब्रह्म विजिज्ञासुस्व, बस ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यम प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति तद विज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, उतना कह दिया। आगे वो केवल तप करता है, तप से ये प्राप्त हो गया। तो तप क्या है, टीका में कहते हैं तपो अन्वय व्यतिरेकाख्यम आलोचनम, अन्वय व्यतिरेक आलोचना करना यही तप है। तो इसलिए वेदांत में आने के बाद फिर कहेंगे तपस्या, ना ना ना ना, वो तो गंगा जी में आधा घंटा फिर खड़ा रह करके जप करना पड़ेगा, वो सब आवश्यक नहीं है, वो तो शरीर को लेकर के होता है। तो वेदांत में आ गया तो शरीर तो एक यंत्र है, उसको तो बिल्कुल ठीक रख करके विचार में ही अधिक महत्व रखना है। 19 नंबर टिप्पणी देखिए, अन्वय इत्यादि अन्न प्राणादि व्यभिचारित्वात, 11 अन्वय इत्यादि अन्न प्राणादि व्यभिचारित्वात, अन्न प्राण अर्थात अन्नमय कोश प्राणमय कोश एक एक करके वो विचार करके ऊपर ऊपर जाते हैं, ये तैतरीय का तृतीय बल्ली में भृगु बल्ली कहते हैं। अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश नहीं है, अन्नमय कोश समष्टि विराट इसका भी जन्म होता है नाश होता है, प्राणमय कोश का समष्टि हिरण्य गर्भ उसका भी जन्म होता है नाश होता है, ये सब व्यभिचारित्वात अनात्मा स्रगादिवत, जैसे पड़ा है वहां रज्जु, रज्जु में सभी को सर्प दिखेगा, जिसको अंदर में माला का बहुत आग्रह है उसको माला का, और जिसको बचपन में स्कूल में बहुत मार हुआ होगा उसको क्या देखेगा, उसमें दंड दिखेगा। तो इसी प्रकार की जिसको जो अलग अलग दिख जाएगा, तो माला दंड जलधारा भू छिद्र वो सब तो परिवर्तन होते रहेंगे, आत्मा तो रज्जु आदिवत अभिविचारी, तो आत्मा तो ये अन्न प्राण आदि कोश ये सब तो व्यभिचारी है। यदवा ये एक प्रकार की अन्य व्यतिर को दिखाए, यदवा उत्पत्ति आदि भाक्त्वाद द हलंत होगा, उत्पत्ति आदि भाक्त्वाद भूतानाम अनात्मत्वम, तो उत्पत्ति आदि भाग होने से भाग अर्थात भजन्ते प्राप्नुवन्ति, उत्पत्ति आदि आदि कहने से नाश होने से ये भूतों सब अनात्मा है। पहले कोश का बात कहा, कोश का अन्वय व्यतिरेक, अभी भूतों का अन्वय व्यतिरेक कर रहे हैं। ये भूत सब अनात्मा है। ब्रह्मणस्तु तदराहित्या, ब्रह्मण में उत्पत्ति नाश इत्यादि नहीं है, नहीं होने से आत्मत्वम यही हमारा वास्तव स्वरूप है। इति एवं विध अन्वय व्यतिरेकाख्य विचारो अत्र तपह शब्देन विवक्षित। तो तपह कहने से सबसे श्रेष्ठ तप हो गया अन्वय व्यतिरेक आदि। तो क्यों कहते हैं, तदुक्तम वार्तिके तैतरीय वार्तिक भगवान सूर्याचार्य, अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम वा तपो भवेत अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधायालम इदम यतः। अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम ये तप है, क्यों कहते अहम ब्रह्म इति वाक्यार्थ बोध के लिए अलम समर्थ है, इसलिए ये तप। कहते हैं कृष्ण चांद्रायण इत्यादि कहते हैं वो सब तप है, शरीर को लेकर के करेंगे, कहेंगे ये जो जप ध्यान इत्यादि करना है सब, कहते हैं वो सब तप है, वो मन को लेकर के किया जाएगा, वो सब भी तप है। तो ये स्वाध्याय तप, स्वाध्याय प्रवचन, ये भी तप तैतरीय में कहा जाता है, हाँ वो भी तप है। स्वाध्याय अर्थात जो प्रतिदिन पारायण इत्यादि करना, किंतु अन्य व्यतिरिक का चिंतन करना ये सबसे उच्च कोटि का तप। क्यों कहते हैं अहम ब्रह्मेति वाक्य बोध के लिए ये समर्थ है। आगे ठीक है टिप्पणी में, वाक्य तात्पर्य आलोचनम, वाक्य का तात्पर्य आलोचनम कह दिए, वाक्य का बोध के लिए ये अन्वय व्यतिरेक अर्थात वाक्य का आलोचन करना है। वाक्य आलोचनम ये शब्द कहाँ दिया, के विचार, तो ठीक है, तो विचार ऊपर में दिया था हम ब्रह्मेति वाक्यार्थ, वाक्यार्थ का ऊपर में दिया था कि अन्वय व्यतिरेकाख्य विचार, उसी को आलोचनम। साधन विशेष अनुसंधानम, साधन विशेष एक तो है कि वाक्य का तात्पर्य का विचार करेंगे और साधन विशेष का भी अनुसंधान करेंगे, क्या साधन इसके लिए भी और चाहिए, तो ये सब भी। तो साधन विशेष कहते हैं साधन भी, पहले अंतरंग साधन, अंतरंग साधन श्रवण मनन निर्ध्यासन, ये तो हम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार विघ्न हो रहा है, कहते हैं बहिरंग साधन करना है। बहिरंग साधन क्या है, कहते हैं समाधि, समदम उपरति तितिक्षा, जिसका नहीं है तो वो ये अंतरंग साधन को नहीं कर पाएगा, बार बार विघ्न होगा, तो ये समाधि करना है। कहते समदमादि इंद्रिय तो इतना प्रबल है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहिरंग साधन नहीं कर पा रहे हैं, कहते परंपरा साधन करिए। परंपरा साधन क्या है, कहते हैं यज्ञ दान तप निष्काम सेवा इत्यादि, ये सब परंपरा साधन होते हैं, तो ये सब करना है। सेवा ये जो परंपरा साधन में सेवा प्रणिपात जो प्रणाम करना है, ये सब परंपरा साधन में, ये सब को भी आलोचन करके हम कहाँ तक समर्थ हुए सब देखना है। और फल विशेष चिंतनम, ये साधन का क्या फल होगा, अर्थात वो साक्षात निमित्त नहीं हो रहा है, ये कुछ करेगा जिसके चलते वो होगा। जैसे ज्ञान का साधन हो गया श्रवण मनन निध्यासन, ये हो गया अंतरंग, ये साक्षात करवाएगा, किंतु चाहिए समदम आदि भी चाहिए, ये हो गया बहिरंग, बहिरंग बाहर अंग है, तो बहिरंग का भी और जो दूर में रहेगा उसको और परंपरा कह दिया जाएगा, और दूर में रहेगा। फल विशेष चिंतनम च आदि शब्द है न, आदि शब्द हाँ आदि शब्द अन्वय व्यतिरेक आदि चिंतनम वा तपो भवेत। तो ये फल विशेष चिंतन ये भी करना है, हम जो कर रहा है इसका फल क्या है, तो अगर वो फल कोई संसार अंतर्गत है तो हम उस कर्म में क्यों लगे हैं। ये भी ये भगवान गीता में जो ज्ञान का कहना त्रयोदश अध्याय में, तो अंतिम श्लोक उसमें पंचम श्लोक है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का जो फल है वो भी विचार करना है मोक्ष। तो अगर हमको ज्ञान का फल में निश्चय रहेगा तो फिर हम जिसका फल में निश्चय रहता है उसी में ही प्रवृत्त होते हैं, तो ये फल को भी बार बार विचार करना है। यहाँ जो प्रजापति जो ये विचार नहीं किया था इसीलिए पूर्व में नहीं होता, पूर्व प्रजापति ना विचार किया था, किंतु साथ में ये भी रखा है क्या हमको प्रजापति ये भी चाहिए। कोई वेदांत विचार करेगा और एक इच्छा रख करके करेगा उसको जरूर मिलेगा, क्यों कहता है कि वो तो पूरा लेंस जैसा हो गया ना, एकदम सारे शक्ति एक ही में केंद्रीभूत कर दिया, क्योंकि वेदांत विचार क्या सबको हटा दिया, अभी यही चाहिए, तो वही चाहे तो निश्चित उसको होगा। तो इसलिए यमराज जैसा तो ज्ञानी भी है किंतु यम पद में भी है, क्यों वो कहते हैं स्वयं है प्रारब्ध है क्या क्या हम चाहा था इसको, नचिकेता तुम तो नहीं चाहते हो हमसे भी अच्छा है यमराज जी आगे टीका में साधन परंपरा साधन यज्ञ दान तप हाँ ये बृहदारण्य का कहे ना तम एतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविधि सन्ति यज्ञ न दान न तपसा अनाशक न चार चार वाइस बृहदारण्य यज्ञ दान तप उसी के आधार पर तो अष्टादश अध्याय में गीता में आया ना यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिण तो ये गृहस्थ वानप्रस्थ सभी के लिए तो यज्ञ गृहस्थ के लिए हो जाएगा यज्ञ वानप्रस्थ के लिए यज्ञानाम जप योग्य वो करेगा तो सभी के लिए सभी के इसी प्रकार के यज्ञ दान दान गृहस्थ धन दान करेगा वानप्रस्थ समय दान करेगा गृहस्थ से वानप्रस्थ ऊंचा है इसलिए हमेशा ये द्रव्य दान से समय दान ऊंचा है इसलिए सेवा करना ये ऊंचा माना जाता है द्रव्य दान के द्वारा अच्छा नहीं है इसलिए भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र में जहाँ अपसूत्र अधिकरण में वहां ये वाक्य कह दिए ना द्रव्य दान के द्वारा विद्या ग्रहण करना अर्थात ये शूद्र बुद्धि है ऐसे वो कह दिए हमको तो उसने पता नहीं चला ये शूद्र बुद्धि क्यों कह दिया द्रव्य देने से वास्तविक क्या होता है ना देखिए शूद्र को तमस अधिक होने से शरीर में अधिक तादात्म्य रहता है वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है अर्थात जब सेवा करेंगे शरीर को लगाना पड़ेगा ना किंतु वो शरीर में तमस के चलते अर्थात तादात्म्य अधिक होने से शरीर को नहीं छोड़ेगा इसी के लिए उसके लिए विधान है आप तो को सेवा ही करना है जो जिसको पकड़ करके रखा है उसी को कहा जाएगा आपको तो इसी को छोड़ना पड़ेगा इसलिए उसको कहा आपको तो सेवा ही करना पड़ेगा तभी उसको शरीर से छूटेगा तादात्म्य तो वहां जो कह दिए कि द्रव्य देता है अर्थात सेवा के द्वारा विद्या ग्रहण करना चाहिए किंतु सेवा नहीं करके द्रव्य के द्वारा करता है तो वहां कह दिए शूद्र बुद्धि अर्थात शरीर को छोड़ना नहीं चाहता इसलिए उसका लेना धन लेना कहा गया किंतु प्रथम कहा देते गुरु शुश्रूषया विद्या वो प्रथम होना चाहिए तो शरीर को जब देता है तो ये उच्च कोटि का दान है शरीर से सेवा करना करता है दक्षिणा सेवा करेगा और दक्षिणा की इच्छा रखेगा मतलब सेवा करेगा और दक्षिणा भी दे दक्षिणा की भी इच्छा रखेगा तो मतलब सेवा जो करेगा वो दक्षिणा का इच्छा रखेगा किससे कहीं पर वो किसी आश्रम में सेवा करता है वो तो सेवा वो तो नौकरी करता है किसी भी प्राप्ति का इच्छा हो गया तो वो क्या है अर्थात अगर वो गृहस्थ है पहले सब शब्द व्यवहार होता ये जो सैलरी आ गया ना अंग्रेजी आ गया पहले क्या था रहता था तो कहते हैं पारिश्रमिक उसको सेवा फल कहा जाता था पारिश्रमिक कहा जाता था नहीं तो उसका परिवार कैसे वरण करेगा तो और ये जो नौकरी को भी नौकरी शब्द बाद में आ गया ये तो एकदम तो मतलब निंदित शब्द पहले कहा था ना सेवा ये सेवा निवृत्त हुए ऐसा सब शब्द व्यवहार होता है ना तो अर्थात वो सेवा है कहीं भी राज सेवा भी करता है अर्थात वो सेवा है तो अभी क्या हो गया ना अभी तो व्यापार हो गया ये सब में तो सेवा है अर्थात हमको हमारा कर्तव्य कर देना है देने वाला जो सेव्य है वो हमको कितना देना है वो जानता है वो हमको इतना देगा पूर्व समय में यही था ऐसा नहीं कि समान कार्य करता है तो सबको समान मिलेगा ऐसा नहीं है ये भी अर्थात जो गृहस्थ भी होते थे पुराने समय में देखे हैं समान कार्य करने पर भी जिसका जिस श्रमिक का परिवार बड़ा है ना उसको थोड़ा कहेगा आप और 2 किलो चावल ले जाना इस प्रकार के होता था नहीं कि सभी को ये 6 घंटा काम किया तो सभी को इतना दे दिया वो नहीं उसको थोड़ा अधिक दे देगा क्यों उसका आवश्यकता है काम समान करने पर भी इस प्रकार की अर्थात वो सेवा उसका बदल में ये तो साधु हो गया और सेवा करके कुछ लिया तो एकदम अनर्थ बात है वो सबको बिल्कुल अर्थात निषेध करना चाहिए ये तो कठिन है उसे चीज बताए जो कर्म में शास्त्र कहा है हाँ करता है क्योंकि वो ऋतिक वो जो उसका परिवार कैसे चलेगा वो कहा गया किंतु ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि तो वो वहां नहीं कहेगा कि आप हमको इतना कम दिए, तो असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो ब्राह्मण का कर्तव्य, गृहस्थ जो कर्म करवाया यजमान अगर वो नहीं दिया तो उसका फल में हानि हो जाएगा, ये शास्त्र का विधान है। इसलिए ब्राह्मण को वहां कहना नहीं चाहिए कि हमको क्यों कम दे दिया, शास्त्र का विधान के अनुसार चल रहा है। विद्वान कर्म करेगा ना, ना थोड़ी करेगा, इसलिए वो भी एक अधिकारी होना चाहिए ना, शास्त्र को जानना चाहिए, तो ये सब होना चाहिए। आगे टीका में श्वेतकेतु प्रभृतिषु ज्ञान निमित्तानां समुच्चयं दर्शयति। भाष्य में कहा कि तपसा, अच्छा क्वचित तपो निमित्तम, तप निमित्तम कह करके ये भृगु इत्यादि को दिखाया, उसमें प्रमाण देते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञास स्व वरुण पिता भृगु पुत्र को कहते हैं। और श्वेतकेतु प्रभृति में ज्ञान निमित्तों का समुच्चय है, वो तप भी करता है और श्रवण भी करता है, दोनों करता है। भाष्य में क्वचित आचार्यवान पुरुषो वेद श्रद्धावान लभते ज्ञानम तद्विद्धि प्रणिपातेन आचार्याद ही एव विद्या साधिष्ठं भवति, वो पूरा मंत्र है। वो सब छांदोग्य का द्रष्टव्य श्रोतव्य श्रोतव्य ये बृहदारण्य का मंतव्यो निदिध्यासितव्य इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वं श्रद्धा प्रभृति नाम, ये सब आचार्यवान पुरुषो वेद, तो वहां दिखाए कि आचार्यवान पुरुष, आचार्य ये जो तस्कर होते हैं उनका भी आचार्य होते हैं नहीं होते हैं, तो उस अर्थ में मतुप हो जाएगा, वहां तस्करों को आचार्यवान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मतुप होने का भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशायने भवंती संबंध अस्थि विवक्षायाम, उसमें निंदित अर्थ में नहीं हो पाएगा मतुप, इसलिए आचार्यवान कहते हैं। तो मातृमान पितृमान कहा गया, माता पिता किसका नहीं होंगे, तो वहाँ प्रशंसा अर्थ में इस प्रकार की आचार्यवान, आचार्यवान अर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भूम निंदा प्रशंसा सु, हाँ वहाँ जहाँ निंदा वहाँ किन्तु तस्कर में आचार्यवान वहाँ निंदा अर्थ में भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो तस्कर निंदित है, तो आचार्य निंदित नहीं होगा। भूमा अर्थात व्यापक, हाँ भूम निंदा, हाँ भूम का जैसे कहते हैं गोमान धनवान का जाएगा, क्या दो रुपया होने से धनवान हो जाएगा, तो भूम अर्थात बहुत विपुल बहुत होने से, सौ गाय है तो गोमान का जाएगा, एक गाय होने से गोमान नहीं का जाएगा। निंदा अर्थ में ले जा सकता है, किंतु वहां तो ये तस्करों को आचार्यवान कहा जाएगा, अर्थात तो निंदा किया जाएगा आचार्य को, हाँ हो सकता है निंदा अर्थ में हो सकता है, वहां तो कुष्ठी दिया है निंदा कुष्ठ से अस्थिति कुष्ठी निंदा अर्थ में वो दृष्टान्त दिया। आचार्यवान पुरुषो वेद वही ज्ञान प्राप्ति करता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान श्रद्धा शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धियावधारण, शास्त्र गुरुवाक्य ये सत्य है ऐसे मान करके चलना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ये स्मृति में आ गया गीता में, आचार्याद ही एव विद्या साधिष्ठम प्राप्त विद्या साधिष्ठम भवति, आचार्य से जो विद्या प्राप्त हुआ वही साधिष्ठ, हम कुछ मन में विचार करके जान लिए ये साधिष्ठ नहीं होगा। द्रष्टव्य श्रोतव्य इति श्रुति स्मृति से एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वं श्रद्धा प्रभृति नाम, षष्ठी दे दिया श्रद्धा प्रभृति ज्ञान लाभ का एकांत निमित्त है, ये चाहिए है। पूर्व पृष्ठा में टीका में एकांतम क्या है, कहते हैं निमित्तम नियतम आवश्यकम ज्ञान लाभ है निमित्तत्वम इति, ये नियत आवश्यक नियतम आवश्यक निश्चित आवश्यक श्रद्धा आदि तो निश्चय चाहिए। आगे ठीक है, अथ प्रणिपात आदि व्यतिरेकेण न प्रजापतिरपि ज्ञानम संभवति सामग्री अभाव तथा, तो अगर आप इसको नियत निमित्त बना दिए तो प्रणिपात आदि व्यतिरेकेण प्रजापति का फिर ज्ञानम न संभवति, क्योंकि ये तो नियत निमित्त है सामग्री अभाव अतः। भाष्य में कहा कि अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्, ये जो श्रद्धा प्रभृति नाम दे दिया ना, वहां एक नंबर टिप्पणी दिया उभयान्वयी, इसको कहते हैं जो दहले दीपक न्याय, श्रद्धा प्रभृति नाम पूर्व में है एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वम, और श्रद्धा प्रभृति नाम अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वम, ये दोनों पार्श्व में जाएगा। अधर्म आदि श्रद्धा प्रवृत्ति ज्ञान लाभ का निमित्त है, अधर्म आदि निमित्त वियोग हेतु ज्ञान लाभ के क्या एक नंबर टिप्पणी नहीं है पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर हाँ दिया ना पूर्वोत्तर अन्वयी इदम पूर्व उत्तर आगे श्रद्धा प्रवृत्ति ये अर्थात दोनों पार्श्व में ज्ञान लाभ का निमित्त है, अधर्म आदि निमित्त वियोग का हेतु है। अधर्म आदि जो प्रतिबंधक हो जाते हैं, प्रतिबंधक का जो निमित्त है तो प्रतिबंधक का निमित्त क्या है कहते हैं पाप, मतलब ये जो दुष्कर्म क्या है रजस्तम से उसका वियोग वियोग का हेतु कहते हैं श्रद्धा आदि, अर्थात श्रद्धा ये प्रणिपात ये सब अगर करेगा निष्काम होकर के सेवा करेगा तो ये अधर्म सब चला जाएगा रजस्तम से निराकरण होगा। तो अभी श्रद्धा प्रवृत्ति ना भाष्य में जो शब्द है ना उसका पूर्व में क्या है एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्व, श्रद्धा प्रवृत्ति नाम एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्व अन्वय हो गया, पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है इसीलिए तो टिप्पणी दिया। तो अभी श्रद्धा प्रवृत्ति नाम आगे के साथ भी अन्वय है, अधर्म आदि निमित्त वियोग हेतुत्वाद क्यों कहते हैं श्रद्धा प्रवृत्ति, ये दो काम करते हैं वास्तविक श्रद्धा प्रवृत्ति क्या करते हैं अधर्म आदि ये जो प्रतिबंधक है उनका निमित्त को वियोग करा करके ज्ञान करवाते हैं, ये दोनों पार्श्व में उन्होंने दे दिया। टीका में प्रणिपातादेर ज्ञान उदय प्रतिबंधक निवर्तकत्वात्, ये जो प्रणिपात आदि है वो ज्ञान उदय होने में जो प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक का निवर्तक, वास्तविक ज्ञान उदय में प्रतिबंधक रजस्तम से तो बहुत छोटा चीज है, ज्ञान उदय का बड़ा प्रतिबंधक होता है अहंकार। ये अहंकार जब तक रहेगा ज्ञानी का भयंकर आरोप भी हो सकता है, ये महान कठिन चीज है और उसी को स्वयं को ही पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल मारा जाएगा। इसलिए कहते हैं श्रद्धा प्रणिपात इत्यादि होने से वो अहंकार नहीं रहेगा, वो टूटेगा, इसलिए वो करना ही है। प्रणिपात आदेर ज्ञान उदय प्रतिबंधक निवर्तकत्वात, प्रतिबंधक का निवर्तन करेंगे। प्रजापतिस्त तो निवृत्तेर, प्रजापति का तो निवृत्त हुए ही है प्रतिबंधक, इसलिए जन्मांतरीय साधनायतत्वाद आधुनिक प्रणिपातादीना बिना स्मृत वाक्याद एव ऐक्यधी ही संभवति इत्यर्थम्। प्रजापति का तो प्रतिबंधक निवृत्त हो ही गए हैं, केवल उसको पद का चाहिए था वही प्रतिबंधक था, जैसे आ गया पद में उसका प्रतिबंधक चला गया, वामदेव जैसे गर्भ में आ गया तो प्रतिबंधक पूरा हो गया। तो निवृत्तेर जन्मांतरीय साधनायतत्वाद आधुनिक प्रणिपात आदि, कैसे निवृत्त हो गया उसका ये जो प्रतिबंधक कहते हैं जन्मांतरीय साधना उसी से हो गया। तो इसलिए आधुनिक प्रणिपात आदि ना बिना, आधुनिक अधुना भव इति आधुनिक, तो ये प्रणिपात आदि बिना स्मृत वाक्यात, जन्मांतर में श्रवण किया था अभी स्मृत वाक्यात ऐक्यधि ही संभवती, तो ऐक्यधि हो जाएगा। तरही यहाँ छह नंबर टिप्पणी काट दीजिए, तरही के ऊपर दिया है ना, दो पंक्ति के नीचे फिर है तरही श्रद्धादिकम, तो वहां वो लिखिए तरही श्रवणादि व्यतिरेकेण अपि प्रजापतेर ज्ञानम स्यात्, अगर उसको श्रद्धादि जरूरत नहीं हुआ तो फिर श्रवणादि बिना भी प्रजापति को ज्ञान हो जाए, तो स्यात् इति आशंक्य। भाष्य में कहते हैं वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यासनानांच साक्षात ज्ञेय विषयत्वात्, वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यासन ये साक्षात साधन है ज्ञेय विषयत्वात्, ज्ञेय ब्रह्म ज्ञेय विषयो यस्य, ज्ञेय अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म विषय है। तीन नंबर टिप्पणी साक्षात, साक्षात अर्थात साक्षात ज्ञान साधनत्वात् अंतरंग साधनत्वात् न तो श्रद्धादिवत परंपरया, श्रद्धा इत्यादि बहिरंग साधन में आएंगे, ये तो अंतरंग, इसलिए वेदांत श्रवण के बिना भी हो जाएगा कहते नहीं है, ये पूर्व जन्म में वेदांत श्रवण किया है। अच्छा वेदांत इति टीका में न तेर बिना ज्ञान कस्यचिद अपि स्यात् प्रजापतिस्तु जन्मांतरीय श्रवणवशाद इदानीम अनुस्मृत वाक्याद तद उत्पत्ति रीति शेष, तेर बिना श्रवणादि बिना ज्ञानम कस्यचित अपि न स्यात्, क्योंकि श्रवण करेगा तो संस्कार होगा ना कि अहम ब्रह्म, अतः अनंत संस्कार पढ़ाए कि अहम जीव, ये अनंत संस्कार को निराकरण करने के लिए आपको अनंत प्लस वन संस्कार चाहिए, उतना करना पड़ेगा, इसमें तो कोई और सरल रास्ता नहीं मिल जाएगा। तो ये तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं करने से नहीं होगा। जितना अधिक श्रवण किया जाएगा उतना ये संस्कार बनेगा। तो तरही तेर बिना न कस्यचिदपि ज्ञानम स्यात् प्रजापतेस्तु जन्मांतरीय श्रवण वशात्। जन्मांतर श्रवण था इदानीम अनुस्मृत वाक्यात् तद उत्पत्ति, ये वाक्य श्रवण से तो मतलब पूर्व जन्म वाक्य स्मरण हो गया, उसी से ज्ञान हो गया। तो ये कभी कभी हम लोग को भी होता है ना कि ये तो अर्थात ये करना है, ये जरूरी है, ये तो इसको तो करेंगे ही करेंगे, इसी को खाली बस दो मिनट में कर करके आगे तो उसी में ही लग जाएंगे। इस प्रकार के कभी किसी को जीवन में अनुभव है नहीं है, अब प्रजापति को वही हुआ। ये पद खाली एक बार देख लेंगे, आगे तो बस हमको तो वाक्यार्थ निश्चय तो है, खाली पद को थोड़ा देख लेंगे। देखा तो पद को दो परार्ध वर्ष अभी लगे रहो उसमें, ये सब स्थिति है। तो ये सुबह अलार्म बज रहा है, महाराज जी कितने बार इसको देते हैं ना उदाहरण, और दो मिनट सो जाएंगे। अभी तो चार बजा रहे ना, हम 3:45 में अलार्म चलता है ना, 4 बजे उठने से भी आ जाएंगे 5 बजे मंदिर। ये वही है, सो गया तो फिर गया, फिर तो अभी पाठ का घंटी बजने से नींद खुला। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं